Арыштант. Украинская баллада. 19-е стагоддзе. Ізноў морозна доўгая дарога, наскрозь прамерзлі нават кайданы. Ім да Падольска грукаць яшчэ многа, і вёрсты будзяць, як званы яны. Мяне зноўку разлучылі з роспачным падоллем, мусіць гэткая ў кармеля гараватка доля. Шлях на катаргу пачаўся ад кузні вясковай, дзе мяне заланцужылі за кулі нанова. Твар нанова стаўравалі, хоць тавро ўжо тое, не было дзе нават ставіць на чало крутое. Не тужыце, добралюдзі, я і тут вас бачу, як успомню гвалт над вамі, дык і сам заплачу. Это ж трэба, каб у раны столькі ўтёрлі солі, каб для вас мачылі доўга розгі ў расоле, каб прыгонныя красуні быццам бы панятак малаком грудьмі кармілі панскіх цуцанятак. І ў дарозе чую: мною страшыце вампіраў, пачакайце кармалюка вернецца з Сібіру, ён тады вам і пакажа, як загляне ў госці. Вы за ўсё плаціць мець кроўю яго мосці. А вось і лета па Сібіру крочыць. Нагрэліся, спацелі ланцугі. Цяжкія стомадні і стоманочы матаюць кайданы ў клубок тугі. І раней плаціў спаўна ім я за вашы болькі, як над дурнямі глуміўся, каб вы зналі толькі. Жабракам у торбы сыпаў панскія дукаты, і за беднага аднога лес на 100 багатых. Я круціў над галавою і на пасавішча так кідаў бывала пана, што аж ветер свішча. Піў гарэлку ў корчмах з імі, піў і на вяселлі, дазнаваліся назаўтра, з кім яны сядзелі. Пра мяне у мяне пыталі, знаць, дзе я хацелі. І я сам ім сам падказваў, як злавіць кармеля. Мне ж таксама давялося слёзамі давіцца, як сынамі і Марыяй быў на вачавіцы. Горнуцца сыны да бацькі з радасцю дзіцячай, я ж піхаю ад сябе іх, хоць душою плачу. А яны не разумеюць, зыраць вачаняты і спалоханыя вусны шэпчуць: «Тату, тату, я ж кажу і іх, не знаю і іхняга енку. Вы ўзялі за кармалюка Ваську Гаврыленку». На мяне глядзяць малечы, потым зноў на маці. «Не, няма цяжэй нічога за слязу дзіцяці». Дарога чывакая, пад ногі лезе, і сам у твані тонеш да вушэй. Набракла восенню і холадам жалезе, і ад гразі зрабілася цяжэй. Што ж, чакайце мяне, людзі, з катаргі, чакайце на свайго кармалючэньку, зноў надзею майце. Бізуны батогі, плёткі, канчукі, нагайкі. На спіне не зажываюць іх шрамы і спайкі. Колькі ў вежах насядзеўся да слупоў прыкуты, ды ўсё роўна вырываўся я з жалезных путаў. Пад канвоем быў я вольны, не баяўся гаўя. І чым болей было варты, тым лягчэй збягаў я. На сцяне ў турме, як толькі лодку намалюю, мы з сябрамі ў яе сядзем і за крат вяслуем. Тройчы з катаргі ўцякаў я: «Дагані, кармаля! Не, няма такіх кайданаў, каб мяне стрымалі. Зноў дамоў вярнуся скора, дам я радасць глотцы, крыкну так, што цар пачуе. Ну, здаровы, хлопцы!» І ўжо свабода блізкая такая, казыча твар з напкі адледзяшоў. І думках ён шчаслівы уцякае адтуль, куды пакуль што не прыйшоў.